vártam egyedül. Most látom, megértem, van az úgy, hogy messzire szárnyal a szívünk. Hűvös bár a terüköd át, minden útról majd egyszer visszatérünk. Csak menj tovább, őrült szerelem, amit érted, érzek, nem feled. Sohasem félek. Igaz tűzben éget szeretem. Aki mást mond, az téved. Édes álmok forró vagy tengerében. Megfürdünk te meg én. Gyermek teljesítem, de tőle érzem, hogy van remény. Őrült szerelem, érted, érzek, nem feledem, ahogy ránk talált őrült szerelem, igazi szenvedélye ég. Úgy vágytam rá őrült szerelem, ami hozzád szólít, nem feledem, ahogy ránk talált őrült szerelem, igazi szenvedélye. Szárnyal a szívünk, hűvös bárány felhőkön át, minden útról majd egyszer visszatérünk. Csak menj tovább, őrült szerelem.